गजब की फुर्ती, गजब के जोश, गजब के जुनून और गजब के परफॉर्मेंस। हर पल में हमारा कुछ नया अंदाज। हम है रामपुर पटना के प्रदीप कुमार।